дыпломатія. Ну, она ж гучыць амаль як паліндром, заўважце, она такое кароткае слово. І таму вот мне здаецца, Салжаніцын з архіпелагам ГУЛАГ, ён тут трапіў у кропку. Таму што вельмі многія рэчы успрымаюцца вот як гэта не жахліва гучыць, як бренд. ГУЛАГ это бренд, гэтак жа як расійская водка і мядзведзі. Як бы нам не страшна было гэта чуць, асабліва людзям, якія гэта перажылі. Калі перада мною як заходнім чытачом паклалі два рукапісы архіпелаг ГУЛАГ і у капцюро ГПУ Аляхновіча і сказалі б, якая кніга мець мне большы поспех, мне здаецца б, я б спыніўся якраз на у капцюро ГПУ. Настолькі гэта жыва, настолькі гэта насычана фактамі, настолькі гэта сцісла па аб'ёме. Нядаўна я перачытваў лісткі календара Максіма Танка і напаткаў вельмі цікавую згадку пра тагачасныя адносіны да кнігі Францішка Аляхновіча. Цытую: «Сваткаўская паліцыя распаўсюджвала ўспаміны Францішка Аляхновіча аб салаўках. Хлопцы смяюцца, што аўтар змясціў у гэтай кнізе дзве фатаграфіі. Адна салавецкая, а другая віленская. І што на першай ён куды лепш выглядае. Кнігу хутка, нават не дачытаўшы, скурылі нашыя заядлыя курцы». Гаспадарства, я б хацеў, каб вы коротка выказаліся, чаму ўсё ж такі творчая інтэлігенцыя тагачасная, ведаючы, што адбываецца, ўсё ж такі ніяк не рэагавалі. Калі ласка, спадар Сідаревіч. Зноў гавару як гісторык. Чытайце ўспаміны Вілі Бранта. Інтэлігенцыя на захадзе, інтэлектуальны свет, як правіла, лева настроены. І да маскоўскіх працэсаў 36-38 гадоў, да пакту Рыбентропа-Молатова, засціла вочы. Спатрэбіўся пакт Рыбентропа-Молатова. Спатрэбілася, каб Сталін адхапіў ад Еўропы Польшчу, Югославію, Чэхію, Славакію. Спатрэбілася, каб задушылі савецкія танкі паўстання ў Берліне. Спатрэбілася, каб савецкія танкі прыйшлі ў Чэхію і Славакію. Спатрэбілася, каб савецкія танкі задушылі паўстання ў Венгрыі. Гэта назапашвалася. Александр Салжаніцын публікуе архіпелаг ГУЛАГ ужо постфактум. Мала таго, Салжаніцын, адрозненне ад мастака і драматурга Аляхновіча, Салжаніцын сістэматызуе. Мастак і даследчык, мастак і матэматык у Салжаніцыне зжываюцца, выдатна зжываюцца. І дадайце да гэтага выдатны апавядальны талент Александра Ісаевіча. Адным словом, тут усё звілося. Але трэба, каб гэтая сістэма савецкая рабіла адно злачынства за другім, адзін гвалт за другім, каб нарэшце расчыніліся вочы і ў еўрапейскага абывателя, еўрапейскага левага. Немалы розгалас у зрыхтаваным да скону ў Савецкім Саюзе выклікаў артыкул Салжаніцына «Як нам уладкаваць Расію». Памятаю, шмат хто даваў тады водпаведзі пісьменніку. Згадваюцца, напрыклад, адкрытыя лісты Сержука, Сокалава, Воюша і прысутнага тут у студыі Анатоля Сідаревіча. Спадар Анатоль, згадайце той час, гэта, здаецца, 1990 год. Што гэта было ў вас? Расчараванне ў Салжаніцыне? Спроба яму нешта патлумачыць ці нешта іншае? Расчараванне ў мяне не магло быць. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Нават сярод левых толькі два чалавекі прызнавалі права расійскіх уладанняў на самавызначэнне. Гэта Александр Герца, ну, калі не лічыць Мікалая Агарова, і Міхаіл Бакунін. Салжаніцын сын сваёй краіны. Таму я зноў паўтараю, Салжаніцын мяне не расчараваў. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Паглядзіце, як яна маўчыць у сувязі з паўднёва-каўказскімі падзеямі. Як вады ў рот набрала. Салжаніцын сведама чытаў расійскіх гісторыкаў. Ён выхоўваўся на гэтай кандолай расійскай імперскай гістарычнай літаратуры. Для яго быў тры адзіны рускі народ, такой цудаюда з трыма галовамі. Дык вось, не так гэта было звернута да Александра Ісаевіча, бо яго не пераканаеш. Як да уласна беларускага чытача паказаць, ну вот паглядзіце, які ўзровень мыслення гэтага пісьменніка. Ну што зробіш? Ён сын сваёй краіны. Салжаніцын у гэтым лісце трактаце, як абустроіць Расію, згадвае некаторыя нацыянальныя асаблівасці беларускага характару і найперш лагоднасць, яго рахманасць, мяккасць характару. У мяне такое ўражанне, што ён за гэтай рахманасцю бачыў падатлівасць, а не заўважыў глыбіні, менавіта неведання беларускай гісторыі, адкуль гэта ўзялося і што гэта азначае, што гэта для беларусаў найперш гульня вялікая, прыкідванне рахманамі, дурны мужык як варона. Ну так, вось якраз я маю пад рукою цытату з гэтага артыкула Салжаніцына: «В скорбнай Беларусі я правёл большую часць сваіх франтавых сороковых лет и до пронзительности полюбил ее печальную скудость и ее кроткий народ, про что вы кажете. Поэтому обращаюсь к белорусам как свой. Тут, мне сдается, такая письменницкая хитрость выкликать психологичный довер белорусов. У меня не выкликал доверу. Это была реплика Сидоревича. А теперь давайте вернемся до сгаданной уже темы. Солженицын и белорусские письменники. Мы неяк ведаем больше про отношения Солженицына и Василя Быкова. Але, коли не помыляюще, познайомил их хиба что Олесь Адамович. Что можно сказать про дочиненні Адамовича и Солженицына? Господар Михась. Накольки я ведаю из размов с Олесем Адамовичем, познайомил их как раз Василь Быков. И это отбылось у концы того самого 1967 года, коли шел 4-й съезд Союза письменников у отеле «Москва». Быков потелефоновал неяк ад вечоркам: «Саша, зайди, у нас гость». И коли Адамович пришел у номер до Василя Быкова, то до здивления себе убачил Александра Солженицына. Цікавая тут характеристика Олеся Адамовича. Заходжу. Солженицын. Белый. Зумятиной на илбе твар селенина Раскольника. Хутки. Ухватистый позерк блакитных вачей. И некая трагичная судженность во усім обличчі. Таких я бачу только на войне. Незадолго до их гибели. Ну, вот это характеристика, якая выявляя относины белорусских литераторов, тих, яких сам Солженицын называл соправдными литераторами у своих успоминах, бадалася телятка с дубом. Сярод их был и Василь Быков, якого он запросил нават на уручение Нобелевской премии, якое не отбылося. Вы слухаете передачу «Дом литератора». Особа Александра Солженицына, его дочиненні з Беларусью и белорусскими письменниками. Про это за круглым столом мы гутарим с доктором филологии Михасем Тычином, критиком Ганной Кислицыной и историком литературы Анатолием Сидоревичем. Протяг передачи «Праз хвилину». Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадский активист с Капыля Виктор Дашкевич здолел доказать, что у 8 участковых комиссий округи незаконно залечены 21 человек. Это признала и мясцовая прокуратура. Представник АДС с Гомельщины Валерий Путицкий обвестил, что заканчивая борьбу за депутатский мандат одразу после того, как ягоный сдымок надрукуют у районной газете. Лидеры Еўразвязу обмерковывают у Брюсселе, как отреагировать на российскую политику у дочинениях с Грузией. Я, Михась Скобла, мы вертаемся у дом литератора, где за круглым столом говорим про Александра Солженицына. Вы згадали про отношения Солженицына и Быкова, и вядомы той факт, коли под листом супрать Солженицына з'явился без дозволу Быкова ягоны подпис. Быков листовался с Солженицыным разом с Адамовичем, яны, як вы уже сказали, и шли поплеч с Солженицыным у отстоивания свободы слова у Советском Союзе. И вот гэты подпис Быкова. Коли мерковать по мемуарах Быкова «Долгая дорога до дому», ён тягом усяго життя переживал за гэтага. Як вы лічыце, чаму Быков уже у той час, коли Солженицын жил в России, не полечил все ж таки потребным потлумачить ему, як усё было? Первые спробы у Василя Владимировича были растлумачить Александру Исаевичу, что и як отбылося. И он спробовал дозвониться до его, але это немагчимое было. Солженицын был неуловны. Связаться с ним спробы были и поздней, а у новые часы, видать, уже изменились.